Аршын. Зайшоў я ў краму раз набраць на палітон. Вядома, крамнік, будзьце так ласкавы. О, вось вам сукно, вось вам бастон. Тавар не вельмі што цікавы, а крамнік хваліць. Добрае наўздзіў. Пасля й цану ж загарадзіў. Я сяк, я і так ды мусіў заплаціць нарэшце. Другога выхаду няма, не за гарамі ўжо зіма. Ну, мерайце, кажу, ды рэшце. Куляецца аршын, маланкай ходзяць рукі, так спрытна шэльма мерае. Ох, добрае сукно, мо возьмеце й на брукі, але яму не надта веру я. Бяру аршын і правяраю сам. Дык што ж вы думалі? Ну, жулікі, ну, чэрці. Не дахапіла ў мяне там ні больш, ні менш тры чвэрці. А крамнік божыцца, клянецца, няхай язык адсохне. Прысягае, і жонка, і дачка, і цешча памагае, аж кулакамі б'юць у грудзі, даводзячы, што гэта мне здаецца, і што няма верней, як іх аршын. Аднак я доўга не марудзіў і спрэчку зразу давяршыў, сказаўшы крамніку: «З табой я цалкам згоден. Няма вернейшага аршына, ды толькі ў тым бяды прычына, што сам ты злодзей. Аршын марксісцкі ёсць, і ён зусім не дрэнны. Калі ўладае ім разумны ды сумленны, калі ж пачне хто іншы мераць, дазвольце мне тады не верыць».